bak sama dia. Lalakon cinta nu urang tep antepkeun tong diguar deui. Carita cinta nu pegat najan kagandrung sagunung najan duriat sajagat kadadeun nyangreut page akhirna urang pabisa. Kidul jika kaler belonita nemuannya ram tos ke ayah kekaitan antara urang duaan lain anjeun lain akang urang geus lain lainna akan pasrah jadi duda.